primesc supus să te ating cumva. Pocăindu-o nu pe coapsa de statură. Timbrele atunci sau la pustiță în buie săgeți de foc pe trupul târzii sau la pustiță în puie poveri târzii pe trupul gol de avalma. Puteri târzii târzii sau năpustit să-mi puie, salvând din cercul bârjolirii calma veche de nopți ce adânci plăceri de scuie, înainte de a te trage spre alcovul dorințelor ce-au prins în trup contur, ostrovul ochilor plâns pe care aș vrea să-i fur, să-ți fiu neostenitul, purul Iovul, uitând de tot casă. Intri în casă de felin în pasul, ca și cum seara s-a oprit în tine. Te urmărești fugar într-o oglindă. Se oprește limba ce măsoară ceasul. Atingi întreagă-t teama prinsă-n grindă. Îți potrivești cu înstrăinare glasul și lași mirarea să-mi predea impasul vocalelor, tânjind un vis să prindă. Apoi, tăcere. Mă privește în față și într-un bătrar de umbre te auzi. Nu te iubesc. Făpturi rânjind în piață, mă sorb pustii cu ochii lor cei cruzi, curg lacrimi mari pe obraji fără viață, de secole. Și astăzi mai sunt pus.